to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent będzie pytał m.in. o sprawy bezpieczeństwa, polityki wschodniej, społecznej i armii. To szczegóły planowanych na nadchodzący tydzień konsultacji. Minionej doby polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 38 osób. Na jednej dymisji się kończy, nie będzie już wyrzucania ministrów belgijskiego rządu po ataku terrorystycznym w Brukseli. Podczas konsultacji prezydent Andrzej Duda chce dowiedzieć się od przedstawicieli komitetów wyborczych, jakie mają pomysły m.in. w sprawach bezpieczeństwa, polityki wschodniej, polityki społecznej i polskiej armii, powiedział w debacie Super Expressu prezydencki minister Marcin Przydacz. W nadchodzący wtorek i w środę na zaproszenie głowy państwa w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie. Spotkania odbędą się osobno z przedstawicielami każdej partii. To nie będzie tylko dyskusja o układance sejmowej, ile wy macie szabel, czy będzie taka koalicja, czy inna. Jasnym będzie, że te tematy się pojawią, ale dla pana prezydenta jest też bardzo ważnym, aby wiedzieć, jakie poszczególne partie mają pomysły na najbliższy czas, co ich zdaniem z tych ostatnich 8 czy więcej lat powinno zostać zachowane, a co powinno zostać zmienione, zaznaczył Przydacz. 38 osób próbowało minionej doby nielegalnie przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Byli to m.in. obywatele Indii, Afganistanu oraz Syrii. 9 osób, jak informuje Konrad Szwed ze Straży Granicznej, wycofało się z próby przedostania się na polską stronę. Wchodziły do zapory fizycznej, po czym na widok patroli wycofały się z powrotem. Te wszystkie zdarzenia miały miejsce na odcinkach odpowiedzialności służbowej placówek Straży Granicznej w Białowieży i na Rewce. Dodatkowo funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Czeremsze zatrzymali obywatela Ukrainy, który przywoził 3 obywateli Jemenu nielegalnie przebywających w Polsce. Celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej. Próby nielegalnego przedostania się do Polski strażnicy odnotowali też na granicy ze Słowacją. Z kolei na granicy polsko-ukraińskiej odprawiono ponad 31 tysięcy osób zmierzających z Ukrainy do Polski. O 2 tysiące obywateli mniej odprawiono w przeciwnym kierunku. Po poniedziałkowym ataku terrorystycznym w Brukseli nie będzie dalszych dymisji w belgijskim rządzie. Premier podkreśla natomiast, że wnioski zostaną wyciągnięte. Przypomnijmy, przedwczoraj do dymisji podał się minister sprawiedliwości. Powodem było zignorowanie w ubiegłym roku wniosku Tunezji o ekstradycję terrorysty. Nieco ponad rok później, w miniony poniedziałek, 45-latek zabił w Brukseli 2 Szwedów. Tego dnia Szwecja grała z Belgią mecz kwalifikacyjny do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Beata Płomecka. Ten bałagan trzeba posprzątać. Na jednej dymisji nie powinno się zakończyć. Tak mówią komentatorzy w Belgii. Jednak premier Alexander De Croo widzi to inaczej. A na pytanie, czy osłabiony rząd jest w stanie funkcjonować, odpowiada tak. Rząd reaguje, nie jest osłabiony. W dramatycznej sytuacji jak ta ważne jest, aby rząd szybko wyciągnął wnioski i działał. Dalszych dymisji w rządzie nie będzie, ale jest kilkupunktowy plan działania. Zakłada on m.in. wzmocnienie prokuratury w Brukseli i policji federalnej. Usprawnione mają być procedury i przepływy informacji między Urzędem Imigracyjnym, Policją i Wymiarem Sprawiedliwości. Utworzona ma być baza z danymi wszystkich osób, którym nakazano opuszczenie kraju. A to dlatego, że terrorysta z Tunezji przez kilka lat był w Belgii nielegalnie. Odmówiono mu azylu w 2020 roku i od tego czasu zniknął z radarów belgijskich służb. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Kościele Katolickim obchodzona jest niedziela misyjna pod hasłem Misję Sercem Kościoła. W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku koło Goleniowa odbyło się spotkanie przyjaciół misji. Wyróżniono różami świętej Tereski osoby niosące pomoc w krajach misyjnych. Do kościoła przyjechała siostra Sinti z Nigerii, która opowiedziała o możliwościach wsparcia dzieł misyjnych oraz adopcji na odległość, która jest przepustką do edukacji dla dzieci z Afryki. Tam w Nigerii dzieci nie ma zabawek, ale potrafi jej zrobić. Na przykład dzieci robią samochody z butelki, po wodzie, po mleku i lalki z materiału. I ja cieszę się bardzo, że mogłam tutaj być i podzielić się, bo to wszystko robimy, żeby pomagać misjonarzom, którzy potrzebują naszej pomocy. No. Papieskie dzieła misyjne w Polsce sfinansowały w tym roku projekty na kwotę ponad $1 000 000 w Tanzanii, Tajwanie i Kazachstanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 6 do 11 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Gdzieniegdzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 11 stopni na północy do 15-16 na południu. Trzeci Polskiego Radia. Witamy i na czwartą w tym sezonie premierę zapraszamy. Scena teatralna Trójki. A przed nami trzeci odcinek kryminalnego serialu Adama Wojtyszki. Oto i on sam z nami tego wieczoru, tym razem w roli zarówno autora, jak i reżysera słuchowiska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Podkreśliłam twoje autorstwo premiery tym razem, gdyż odcinek drugi był owszem twoją adaptacją, ale tekstu opowiadania pana Ryszarda Ćwirleja. O tak, ale w olbrzymim stopniu inspirowany opowiadaniem pana Ryszarda Ćwirleja i starałem się tylko nie popsuć tego, co tam było w dialogach, w strukturze, w pomyśle na zagadkę, więc ta adaptacja to była raczej próba przygotowania tego do formatu radiowego, ale cała siła nośna wyobraźni po stronie pana Ryszarda. Czytelnicy kryminałów wiedzą doskonale, że to jeden z tych naszych najbardziej aktywnych twórców książek kryminalnych. Nie dziwię się i bardzo czuć to nawet w tym samym opowiadaniu, bo jest taki rodzaj odruchu czy reżyserskiego, czy scenarzysty, że szuka się sprężyny tak zwanej fabularnej. Zazwyczaj to jest stawka, o którą walczy bohater i tu na wstępie dostawaliśmy i dużą stawkę dosłowną w postaci skarbu i życie ludzkie i wartości. To jest bardzo duża umiejętność zebrać w jednej opowieści te wszystkie siły, które pchają fabułę do przodu. Pamiętasz tytuł? Bo ja za każdym razem muszę zapisać. Kłopoty znajdą cię wszędzie. Może to wiesz, podświadomość podpowiadasz. może wypierasz. Tak. Natomiast to jest też fajne, bo mówię, troszkę przewrotne, troszkę sugerujące jakby samą naturę opowieści, ale i rzeczywistości. I to jest tak, że tytuł też jest ważny. No właśnie, no to zapytajmy o tytuł tego słuchowiska, które tuż przed nami. Tytuł Piwnica? Tak. Tak, taki ma tytuł. I chyba niewiele więcej chcę powiedzieć. Wiesz, ja próbowałam się jakoś przygotować, bo rozumiem. Przypominamy państwu, że to jest pewien, powiedzmy, format, który został stworzony na tę okazję, to znaczy tych 5-6 odcinków serii. Tak, taki cykl jakby troszkę rzeczywiście i nazywamy to kryminałami. Bardziej chodzi o jakby wyznaczenie sposobu opowiadania, bo na przykład w tym dzisiejszym troszkę odchodzimy od takiego klasycznego kryminału, rozumianego jako zagadkę detektywistyczną, policyjną, ale jest i zagadka, jest i zbrodnia, tylko wszystko ma troszkę inny wymiar i można by na przykład, nie wiem, próbować to określić mianem thrillera albo jakiegoś takiego. No i właściwie nie wiem, coś z pogranicza konwencji. Nie zadałam tego pytania jeszcze, ale rzeczywiście odpowiedziałam sobie na nie wcześniej, że to jest rodzaj thrillera, jeżeli dobrze wymawiam to obce słowo. Natomiast moje pytanie dotyczyło pewnego formatu, czyli stylu tworzenia, również czasu trwania. Tak. Z tego się tłumaczymy, bo ten format Teatru Polskiego Radia równa się 45 minut średnio. No, teraz już krócej, 40 minut. Nawet. Tak. Mamy bardzo poważne ograniczenia i często musimy naszych kochanych twórców zmuszać do skrótów, co bywa bolesne. Czasem na korzyść dzieła, bo wiadomo, że pewne sensy esencjonalnie przekazywane są intensywniejsze i mądrzej docierają, ale zwykle niestety jest to pewien rodzaj twardych negocjacji, bo po prostu tyle mamy, 40 minut. No tak, ale tu było zamówienie na 20 kilka i tak, to jest pewien wybryk. Trochę tak, ale ja też mam poczucie, że przy opowiadaniu, dźwiękiem, rytm narracji rozłożony na 30 minut służy. To znaczy, że to jest właśnie jeszcze nie taka króciutka forma jak bajka dla dzieci, jeszcze nie epopeja, coś pomiędzy i że mnie jako twórcy, ale myślę, że też ludzi, którzy pomagają mi o tym myśleć, współtworzą, a czasem inspirują i jakby określają jakość tego, co się dzieje. Myślę, że im też to pomaga. Ale ja słyszałam taką definicję, że progres dzisiaj w mediach równa się kondensacja. Ciekawe. Czyli przyspieszenie. Albo zagęszczenie. Tak. Dziękuję. Nie, chodzi o to, że rozumiem, można przyjąć takie myślenie. A może właśnie paradoksalnie postęp rozumiany jako dbanie o zdrowie i komfort psychiczny równa się relaks i rozwleczenie. Nie wiem. Wiesz, na szczęście nie dotyczy to na przykład świata filmu i nadal są długie, do 2 godzin i można się delektować siedząc przed ekranem. Jeszcze jest taka tendencja, że starsi reżyserzy ci już tacy super zasłużeni robią po 3,5 godziny i im się to wybacza i coś jest w tym pocieszającego. No już nie mówię o teatrze tak zwanego żywego planu, ale tutaj nie, to rzeczywiście media dzisiaj powinny brać pod uwagę rytm życia odbiorców ich. Tak, szanować percepcję słuchaczy, widzów, odbiorców, nieważne jak to nazwiemy, jest coś takiego, że w świecie, który kradnie uwagę potwornie, ludzie wytwarzają filtry i nakładają sobie na poznanie pewien rodzaj naskórka, który pomaga nie oszaleć w tym przebodźcowanym świecie. A z drugiej strony właśnie jest coś takiego, że są głodni historii, opowieści, czegoś, co ich zainteresuje i marzy mi się, żeby nauczyć się opowiadać w taki sposób, żeby zainteresować, przekazać jakiś sens, przemycić może jakąś tezę, czy jakąś wartość, albo przynajmniej umiejętnie zadać pytanie i nie zanudzić, ale też nie zostawić z takim zupełnym niedosytem. Może kiedyś to się uda. Tak, jesteśmy pełni optymistycznych przeczuć, a tymczasem pomyślałam sobie, że też zapytam cię o piwnicę jako miejsce opresji, bo to wcale nie koniecznie musi się tak kojarzyć. No, zdecydowanie piwnica to miejsce na przechowywanie ziemniaków, słoików. Pamiątek. No, są różne funkcje. Niemniej wpadłeś dwukrotnie na ten pomysł, żeby to miejsce było groźne, bo w uchu, przypomnę, dziewczyna została wtrącona przez zbrodniarza do piwnicy. Jedna zresztą. Kilka dziewcząt zostało, że tak powiem, uwięzionych. No i tutaj, skoro tytuł jest taki, no to trzeba by się też zastanowić, czy ty masz jakiś problem z piwnicą, czy to można by jakoś psychoanalitycznie przebadać. Wychowywałem się w domu, który nie miał piwnicy, więc może to jest po prostu jakiś rodzaj kompensacji. Ale z drugiej strony nie, postaram się w takim razie w następnych produkcjach przenieść sytuację na dach, na strych. Natomiast nie, to po prostu jest taki rodzaj, prostego skojarzenia. To znaczy, gdzie coś ukryć i może faktycznie jestem przyłapany właśnie i wstydzę się na jakiejś wtórności, natomiast czy lochy, czy piwnice. To nie jest wtórność, to jest pewien znak rozpoznawczy. Mocny, tak. Nie wiem, to znaczy, po prostu wydaje mi się to dość oczywiste, tak jak myślimy o, nie wiem, konflikcie, o przemocy, to się pojawi albo nóż, albo pistolet, albo duszenie gołymi rękami i zawsze się boję też takiego kombinowania, że właśnie wyposażamy naszego zabójcę w korkociągi zamiast palców i laserowe spojrzenie i robi się okropnie i nieprawdziwie. Tam, gdzie pewien rodzaj konwencjonalności nie przeszkadza, to myślę, że można się nią posłużyć. Ta piwnica też jest na wielu poziomach symboliczna, to i w psychoanalizie, i w literaturze, jakby mam mnóstwo odniesień, gdzie chowa się, ukrywa całe kino horroru, ma właściwie, nie wiem, można powiedzieć osobny sposób filmowania schodów do piwnicy, mroku piwnicznego i jest to coś, co kojarzy się od razu z dreszczem. No tak, skoro mówisz o psychoanalizie, no to oczywiście podświadomość jest piwniczna. Tak, chyba że właśnie się okazuje, że ja mam swoją na strychu. Nie wiem, co to oznacza. Proszę Państwa, coraz ciekawiej przyznają Państwo. Wspomniałeś o tym thrillerze, w związku z tym nie ujawniam jakiejś wielkiej tajemnicy. Mogę tylko jedno podpowiedzieć, ale to naprawdę nie popsuje Państwu słuchania, że dobrze, jest to rodzaj thrillera, ale z tak zaskakującym zakończeniem, nie powiem nic więcej, tylko z tak zaskakującym zakończeniem, że w zasadzie dochodzi do takiego przekwalifikowania gatunku. Mocne słowa znowu. Cieszę się, chciałbym wierzyć, że tak właśnie jest. Że tam coś się zmienia, że tak powiem, w obrębie gatunku. Jeżeli udało się rzeczywiście jakoś tak w nieoczywisty sposób zakończyć, super, bardzo byłbym uradowany, gdyby to się okazało prawdą, bo ja mam jakiś taki rodzaj rodzaj, absolutnie mówię bez kokieterii, marzenia o tym, żeby słuchacz poczuł się doceniony. I słuchacz wychowany na kinie, na teatrze, na filmie, na kryminałach, na literaturze, też dostaje pewien rodzaj odruchów, jest wyposażany w pewien rodzaj rozumienia języka opowieści. I jeżeli udaje się wyjść poza to, to cudownie. To znaczy, ja zawsze miałem słabość do Davida Finchera, który nieważne czy robiąc Fight Club czy grę, potrafił wywrócić wszystko, cały świat wywlec na lewą stronę i powiedzieć tak, to jest możliwe i wszystko się zgadza w opowieści. Więc jakby jeżeli ja mogę chociaż troszkę okazać się być nieoczywistym opowiadaczem, to podskakuję z ekscytacji i zacieram nóżki. Skoro mowa o opowiadaczu, to jeszcze jedno możemy powiedzieć, bo to też tworzy ten format. No nie wiem, jak to inaczej określić, może to jest zbyt pojemne słowo. W każdym razie obecność narratora, który tutaj, też mogę to ujawnić, przestaje być tak bardzo obiektywny. Tak, powiem tu tak, tak jest. nie chcę nic zdradzać. Zresztą no dobrze, no chciałeś, żeby tak było. Poza tym mam wielkie zaufanie do Pawła Drzewieckiego, który jest stałym narratorem w tym cyklu i którego prywatnie bardzo cenię i lubię i myślę, że mogłem sobie pozwolić na taki dziwny rodzaj pół żartu, nie wiem jak to nazwać, jakiegoś złamania, żeby, no po to, żeby właśnie też nie tłuc oczywistego schematu jeden za drugim, bo to nie o to chodzi. No. Tak, ale jeszcze powiedzmy o tym, że to jest dyrektor Teatru Małego w Tychach. Tak, bardzo prężnie działającej instytucji, która moim zdaniem świetną wykonuje pracę w dopieszczaniu, wychowywaniu i pozyskiwaniu widzów u niego w Tychach. Ale myślę, że w ogóle tam też z całego Śląska ludzie zjeżdżają, bo wiedzą, że Paweł wybiera i przywozi do swojego teatru świetne rzeczy, plus sami produkują też. Nie tylko impresaryjna scena. Tak. To coraz bardziej zaczyna mieć wymiar no już takiego przedsięwzięcia ogólnopolskiego i jest w tym coś wspaniałego. To znaczy jednoczesna pokora i odwaga, wyczucie artystyczne Pawła i zespołu, który razem z nim tworzy ten teatr, powoduje, że ja z dziką radością, jak mogę, to tam jadę, dowiaduję się, co u nich. I to jest takie połączenie przyjaźni i uznania. Jest to, proszę Państwa, męskie słuchowisko i to mogę powiedzieć z całą pewnością. 4 facetów występuje, 1 reżyseruje, jeszcze napisał tekst. Dzięki, że zaprosiłeś Agnieszkę Szczepańczyk. I ten żywioł żeński, przynajmniej w postaci pani reżyser dźwięku. W czasie realizacji miała cały czas uśmiech na twarzy i jej jakby podejrzewam, preferencje są bardzo bliskie tego naszego dziwnego samczo określonego gustu. Dobrze, a kto muzykę przygotował, pamiętasz? Muzykę opracowała Renata Baszun. O, no to druga pani. Tak, dobrze. Tak. A tych panów chciałbyś przedstawić? Grzegorz Kwiecień, Tomek Borkowski i Robert Kowalski, najmroczniejszej z odsłon. To więcej rzeczywiście nie powiemy. Tyle na razie. Tak. Uważaj. Nie mówmy, już za dużo gadamy. Nie, trzeba no, puścić i nie sobie lecieć. Tak właśnie. Adam Wojtyszko jest z nami tego wieczoru. Uśmiechnęłam się, bo o coś jeszcze zapytam cię. Teraz zapnijmy pasy, no i startujemy, dobrze? Oczywiście. Zapraszam serdecznie. Teatr Polskiego Radia. Piwnica. Utrata przytomności, niezależnie od okoliczności, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Lecz odzyskanie przytomności potrafi być jeszcze bardziej przykre. Całkowita ciemność, łańcuchy krępujące ruchy oraz ból całego organizmu mogą znacznie wpływać na spadek nastroju. Krzysiek, jeszcze przed odzyskaniem zmysłów, doświadczył w pełni uzasadnionego ataku paniki. Oła! Co jest? Co się... Oła! Halo? Co tu się dzieje? Słyszy mnie ktoś? Co się... Oła! To nie jest śmieszne! Zapalcie światło, halo! Słyszy mnie ktoś! Kto tu jest? Kto tu jest? Co? Nie zbliżaj się, bo cię kopnę! Człowieku, uspokój się. Siedź, gdzie siedzisz! O, chyba oślepłem. Gdzie my jesteśmy? Co? No, nic nie widzę. Wszystko mnie boli. Ciemno tu jest. Ja też nic nie widzę. Serio? Ale aż tak? Myślałem, że straciłem wzrok. Rany, jak mnie łeb boli. Co? Łańcuchy? Na cholerę! Skąd mam wiedzieć? Mocne cholerstwo. Ogniwa chyba pospawane. Ja mam wokół szyi i na kostce. U mnie tak samo. I przymocowane kłódką do jakiegoś bolca w ścianie. Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, jak się tu znalazłem. Ja też. Ej. A ty kto w ogóle jesteś? A ty? Pierwszy spytałem. Marcel. Krzysiek. Podałbym ci rękę, ale nie wiem, gdzie celować. Tutaj. Ała! Trochę wyżej. Miło cię poznać. Chyba. Długo tu jesteś? Przed chwilą się obudziłem. To znaczy, odzyskałem przytomność. Chyba mnie czymś odurzyli, bo strasznie mnie mdli. Też się zastanawiam, czy sobie nie żygnąć. Jezu, błagam nie, bo wtedy ja też polecę. Dobra. No, to ten. Oddychamy. No, trochę lepiej. Dziwny kac. Taki ołowiany. No, jakby mi ktoś napchał do czaszki kamieni i szkła. Ja trochę wczoraj wypiłem, ale nie żeby tak zdychać. No. Ja nic nie piłem. Ostatnie, co pamiętam, to że szedłem pobiegać. O której? Około 19:00. Wieczorny jogging. To zdrowo. Ja na chacie delikatne piwko. Wiesz, konsola. Żadnych szaleństw. Jak mówiłeś? Maurycy? Marcel. Sorry, skołowany jestem. Marcel, my się skądś znamy? Kurczę. Nie wiem. Nie mam pamięci do imion. A jeszcze jak nie widzę twarzy, to... Po głosie to ciężko. No. Znam kilku Krzysztofów. Ale nie wiem, czy cię kojarzę. No ty masz raczej charakterystyczne imię, ale no. Nie przypominam sobie. Cicho. Słyszysz? Co? Jakiś robot. Halo? Halo? Halo! Tutaj! Halo! Gdyby obaj nieszczęśnicy wiedzieli, jak bardzo ich wołanie o pomoc nie ma sensu. A zresztą... Nie no, nie powinienem zdradzać, ale... Tak bardzo mi przykro. No wiem, że rolą narratora nie jest użalanie się nad kimkolwiek, ale... No kurczę, przesada! Człowiek odpowiednio zdesperowany jest w stanie nadać sens wszystkiemu. Zobaczyć bóstwo w zaciekach na murze, uwierzyć, że znajdzie prawdziwą miłość na portalu randkowym lub usłyszeć policyjną nutę w chrobotaniu. Nie zap tak! Może to policjanci próbują nam coś przekazać. Co na przykład? Nie wiem, Ale jeżeli antyterroryści dają nam znak, żeby odsunąć się od ściany... Nie, przestań. To nie człowiek raczej. A co? Jakiś kot? Nie. Szczur pewnie. Weź, fuj. Boisz się szczurów? Nie boję się, tylko mnie brzydzą. Szkoda, że nie widzę twojej twarzy. Ciebie to bawi? Nie. A jak ci taki wyskoczy na twarz? Chciałbyś, żeby cię w ciemności zaatakował taki bydlak? Użarł w oko? Krzysiu, spokojnie. Chyba mamy poważniejsze zmartwienia. Tak? Jakie? No, chociażby te łańcuchy. I całkowity brak światła. Chrzanić to. Spadam stąd. Przestań, Krzysiek. Krzywdę sobie zrobić. Chcę stąd wyjść. Przestań. Już? Już? Wyszalałeś się? Co? Chyba zwichnąłem nadgarstek. Powinniśmy oszczędzać siły. Cholera wie, ile tu jeszcze posiedzimy. Dzięki, nie pocieszasz. Ile tu jest metrów? Nie wiem. Jakieś 5x4? 20, może więcej? Raczej za duże. Jak na piwnicę w bloku. No i te drzwi. No właśnie, jak w jakimś bunkrze. Aż nawet nie ma klamki. Tylko nity wymacałem i chyba wizjer. Ale zaspawany. Jesteś bogaty? Totalnie nie. A ty? Nie bardzo. Biedny, ale przystojny. Może się komuś naraziłeś. W sensie? Nie wiem. Mafii? Rządowi? Napisałem na sąsiada pismo do wspólnoty, bo ma psa, który na okrągło drze japę. Nie, to raczej nie to. A w pracy? Nie. Wszyscy mnie lubią. Chyba. A czym ty się zajmujesz? Pracuję w sanepidzie. A ty? Zarządzanie strukturami zasobów systemów komunikacji organizacji pracy. Co? Korpo. Nuda. Inne branże, inne dzielnice. Nie mamy wspólnych znajomych, wspólnych wrogów. Pewnie to jakiś wariat. Co? No może jakiś psychopata nas tu zamknął. Ale po co? No właśnie z nimi nie wiadomo. Może kanibal, może gwałciciel, a może tylko go bawi patrzenie, jak się miotamy i psychiczne tortury. Gwałciciel? I myślisz, że nas obserwuje? Wiesz, kamerkę noktowizyjną każdy dzieciak może kupić w sieci. Ale dlaczego wybrał nas? Nie wiem. Jeżeli nas słyszy, to niech wie, że rozsmaruje mu ryja po chodniku. Słyszysz? Jak cię dorwę, to obie ręce połamię, a nogi powyrywam i nimi zatłukę. Słyszysz? Śmieciu! Flaków ci zrobię! Przestroga od narratora. Drodzy słuchacze, jeżeli kiedykolwiek zdarzy wam się zostać uprowadzonymi, to pamiętajcie, nigdy, przenigdy nie obrażamy porywacza. Nieważne, co podpowiadają głupie filmy i seriale, grzecznie i serdecznie, zwłaszcza jeżeli nie wiemy, kto nas porwał. Podobno nie ma nic wstydliwego w męskich łzach, ale Marcel czuł dziwny rodzaj ulgi, wynikającej z faktu, że całkowite ciemności spowijały jego spuchniętą od łez twarz. A już przestań się mazać. Odmal się. Nie załamuj się, chłopie. Przecież nawet nie wiemy, co tu się dzieje. Może to jakiś eksperyment albo psikus. Psikus! Psikus! No, youtuberzy czasem robią takie. Krzysiu, proszę się, proszę cię, zamilcz, dobrze? Ale... Cicho. Bądź cicho. Tu jest wystarczająco okropnie bez twojego prezenia. Okej, jak chcesz. Ale ja tylko... Cicho. Nie możesz mnie tak traktować. Cisza! Coś słyszę. Znowu szczur? Karetka. Albo radiowóz. Daleko. Ale to znaczy, że nie jesteśmy na zupełnym odludziu. No, ale i tak nas nie usłyszą. No dobra. To nie wiem. Co? A może Mokotowski klub numizmatyczny? Nie. Nie, zupełnie nie. Może klub akwarysty? Naprawdę masz tak ciekawe życie. No, przepraszam, to nie ja przetracam życiorys w korpo. W sumie racja. A nawet ostatnio... Co? Nie, nic. Co? Przepraszam, nie powinienem. No, nie, no, jak już zacząłeś, to... Dżentelmeni nie rozmawiają o sprawach intymnych z nieznajomymi. Przestań. Dżentelmeni wymarli. No, może właśnie dlatego... A może spróbujemy rękami? Co? Niewidomi tak poznają twarze. I co, myślisz, że jak pomacasz moją urodę, to mnie skojarzysz? Człowieku, ja już nie wiem, co myślę, okej? Okay? Może warto spróbować. Jak chcesz. To mogę? Tak. Co? No żeż w mordę, co? Nie mogłeś uprzedzić, że masz brodę? Sorry, no nie pomyślałem. Myślałem, że znowu szczur. Dobra, to teraz może ja ciebie. A dawaj śmiało. No, głowa raczej okrągła. Wydatny nos. Spociłeś się dość mocno. Usta jakieś takie obwisłe. Uszy. Po co komentujesz? Ja wiem, jak wyglądam. No, próbuję sobie ciebie zwizualizować, nie? No i co? Ja nie... nie wiem, jak niewidomi to robią. Chyba cię nie znam. Zapytaj go o Kotywicę. Kto to powiedział? Halo? Jaką? Kotwicę? Ale że co? Kto tu jest? To chyba z jakiegoś głośnika. Pokaż się, halo! Halo? Pokaż się! Halo? Pokaż się, powiedziałem! Głos mężczyzny z głośnika brzmiał bardzo ponuro. I choć wypowiedział tylko jedno zdanie, wystrzelił udręczone umysły Marcela i Krzysztofa na nowy poziom lęku i paniki. Od pierwszego kontaktu z człowiekiem z głośnika minęły ponad 2 godziny. A potem nastąpiła cisza. Bolesna, przerażająca i okrutna cisza. Nie wiem. Kotwica jako symbol... Kotwica jako metafora... Cholera, drepczemy w kółko. Nie mam pojęcia, o co mu chodziło. Nie wiem, może w ogóle to tylko jakieś przebicie z radia czy coś. A może kotwica w rozumieniu dosłownym? Znasz jakichś marynarzy? Katowice, Gamoniu. Zapytaj go o Katowice. Dlaczego mam cię zapytać o Katowice? Nie mam pojęcia. To znaczy, byłem tam kiedyś na szkoleniu, ale nie wiem, co to ma... Ja byłem w zeszłym miesiącu. Ja 1,5 roku temu. Halo! Cicho, nie mów nic. Mógłby pan doprecyzować? Nie. Skoro nas pan przykuł do ściany, to może chociaż parę słów wyjaśnień. Cholera. Czekaj. Tamto szkolenie dotyczyło zarządzania zespołami. Jak zatrudniać, jak rozdzielać zadania i jak zwalniać ludzi. Halo? Halo, proszę pana! To o to chodzi? Zaraz stracił pan przeze mnie pracę? Albo przeze mnie? No. Zamknąłem panu interes? No, przecież nie wolno torturować niewinnych ludzi! Słuchaj. No. Mam pomysł. Dawaj. Wiemy, że nas podsłuchuje, no. Ale można by sprawdzić, czy nas widzi. Ale jak? Będziemy udawać, że się kłócimy i że się pobiliśmy. Nie wiem. Myślisz, że zareaguje? A co nam szkodzi spróbować? No, okej. Okej. Nie wiem, co żeś temu człowiekowi zrobił, ale myślę, że powinieneś go przeprosić. Co, że to niby moja wina? A co, a moja? No, to nie ja uprzykrzam ludziom życie bezsensownymi kontrolami. Sanepid. Co to w ogóle za nazwa? Bezsensownymi? A jak? Wolałbyś dostawać w restauracjach pierogi ze starym mięsem albo chrzczone piwo? Ta, wolałbym to, niż siedzieć z jakimś idiotą w ciemnej piwnicy. Odwołaj to! Nie. Nie. Odwołaj to! Tak? Powiedziałem! Weź, co ty robisz? Problem z udawaniem często polega na tym, że ciężko wyczuć granice wiarygodności samemu udającemu. A stąd już prosta droga do przekroczenia granic. Krzysztof zorientował się, że chyba ich poniosło, kiedy Marcel zarzucił mu łańcuch na szyję i zaczął dusić stanowczo zbyt autentycznie. Miałeś udawać, kretynie. Sorry, chciałem, żeby to wyszło wiarygodnie. Wiarygodnie? No. Prawie straciłem przytomność znowu. Dobra, no, przeprosiłem przecież, nie? Cały mój misterny plan i wysiłek nie mają sensu, jeżeli sami się pozabijacie. Słucham? Chcę, żebyście zgadli, dlaczego was tu zamknąłem. No, ale Katowice to kiepska podpowiedź, jak widać. Halo? I co, to wszystko? Jak to pozabijacie? Co to miało znaczyć? A ty co tam robiłeś? W Kato? Aha. Nic, pojechałem na ślub kuzynki. Ale że co, że schlałeś się i komuś nawtykałeś? No. Może bójka, co? Nie, no co ty. To nie takie towarzystwo. Wegański tort, piwa rzemieślnicze. Zresztą ja nie mam raczej postury fajtera. A ile ważysz? 63. Serio? Po głosie w życiu bym nie powiedział. Kobieta, z którą się spotykam, pieszczotliwie nazywa mnie kurczaczkiem. Cholernie upokarzając. A mnie moja nazywa dzikiem. No, to zazdroszczę. No, ale to przez brodę. Mam szorstki zarost. Ale też jestem chudy. Właściwie patykowaty wręcz. To się nie dziwię, że te drzwi nawet nie drgnęły. Jak my obaj takie chucherka. No. Co? Kurczę, jakby było czym podważyć. Strasznie gorąco. No. Kratka wentylacyjna jest chyba zapchana. Podusimy się. Cholera, od dłuższej chwili kręci mi się w głowie. Mi też. Możemy poprosić o jakiś nawiew? A miałem się dzisiaj z nią spotkać. Cholera. Cholera, pewnie się zamartwia. Ja ze swoją wczoraj się widziałem. O, matko, jak gorąco. U nas to jest utrudnione, wiesz, bo ona jest tak jakby bardzo zajęta. No ja też. Tak? Ale pracujemy nad tym, żeby to zmienić. A ten... A gdzie ją poznałeś? W pociągu. Co ty gadasz? O. Ja swoją też. Zresztą właśnie do Katowic. Monika dużo podróżuje, jest przedstawicielką takiej firmy. Poczekaj. Poczekaj. Monika? Zelwerowicz Monika? Tak. O mordę. No, nareszcie. Strasznie długo wam to zajęło. Obaj poznali Monikę w pociągu na trasie Warszawa-Katowice. Obaj ulegli jej urodzie i frywolnej osobowości. I obaj właśnie zaczynali potwornie tego żałować. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani... Tam było też coś o osłach i wołach. No, w każdym razie słowa te stały się nagle bardzo aktualne. No, niby wiedziałem, że Monika ma męża. Ale wiadomo, jak to jest, prawda? No, jak to jest? No, jak się kogoś nie zna. Mi tylko raz wspomniała, że jest jakiś mąż i że to w ogóle ma związek i że zaraz się będzie rozwodzić. Właśnie. I że nie ma się w ogóle czym martwić. To samo mi mówiła. A wypuści nas pan? Nie. To co pan chce? Zaleję was betonem. Co? Betoniarka już jedzie. Co? Człowieku! Oszalałeś! Za co niby? Że myśmy z Moniką... Że ona nas... Ale to może nie nas, tylko ją! Co? Zamknij się! Panie Piotrze! Proszę. Wiesz, jak mam na imię? Nie! No, Monia coś tam wspominała. Panie Piotrze, ja bardzo pana proszę. Ja apeluję do pańskiego rozsądku. Też proszę. Rozumiem pański gniew i rozżalenie. Nie rozumiem. Tak, ma pan rację. Ja nie rozumiem, ale jest mi strasznie przykro i wstyd. Ja też brzydzę się cudzołóstwem. Zamknij się. Tak? Ja nie dziwię się, że cię zdradza, wiesz? Marcel, nie odzywaj się. Tak, ty jesteś jakimś lekarzem, prawda? Anestezjologiem. No tak. Tak, dlatego wiedziałeś, jak tchórzliwie nas odurzyć, bo to dość tchórzliwe! Przyznasz? Naćwać i uprowadzić! Halo? Twierdzisz, że jestem tchórzem? O Oślepionym, wpadającym do pomieszczenia wątłym światłem oczom przykutych do ściany nieszczęśników ukazał się olbrzymi, ponad dwumetrowy mężczyzna o posturze kulturysty. Trzymający w jednej ręce krótkofalówkę, a w drugiej łom, nie wyglądał na kogoś, kogo łatwo wystraszyć. Zdradzanego męża zwykle łatwo sobie wyobrazić jako niedojdę lub słabeusza. Nic bardziej mylnego. Dla niektórych kobiet zdrada jest cichym aktem wyzwolenia się spod dominacji opresyjnego, a niejednokrotnie też przemocowego mężczyzny. Krzysztof i Marcel szybko pojęli, dlaczego Monika ich wybrała. Byli dla niej łatwymi do kontrolowania zabawkami. Panie Piotrusiu, to ja już jestem na pozycji jak coś. Dobrze. Proszę czekać na mój sygnał. Tylko się upewniam. Drugie okienko od prawej, tak? Takie z niebieską kratką. Dokładnie. Nie będę... Na pomoc! Na pomoc! Proszę pana! Niech to... Niech tam ktoś pomoże! Nie słyszę. Sprawdziłem. Beton będzie się lał przez stary, wygłuszony przewód wentylacyjny. 8 metrów nad nami. Możecie się drzeć, ile chcecie. Człowieku, po co ty to robisz? Nie możemy jakoś normalnie? Dogadajmy się. Ale przecież to nie na nas jest pan wściekły. Tylko na Monikę. Ani słowa o mojej żonie. Przepraszam. Właśnie myślę, jak jest bardzo pana przepraszam. Bardzo. Trzeba było myśleć wcześniej, jak sięgaliście po nie swoje. Takie pluskwy jak wy. Dla krótkiej chwili swojego mizernego szczęścia nie zawahają się przed niczym. No to teraz zdychajcie. Panie Mirku, pan leje. Nie. Panie Piotrze, niech się pan zlituje, błagam. Nie. Ojej, Nie! Kiedy gęsta maź zaczęła zalewać pomieszczenie, Marcel i Krzysztof nie mieli już czasu na refleksję i przemyślenie swoich postępków. Panika wypełniła ich umysły, a ból wypełnił ciała. Czy zginęli zalani betonem? Czy jednak zdołali się uratować? Sam jestem ciekaw. Ale niestety spieszę się do żony, która bardzo mnie kocha i czeka na mnie z kolacją. Wystąpili Grzegorz Kwiecień, Tomasz Borkowski, Paweł Drzewiecki, Robert Kowalski. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Produkcja Beata Jankowska. Scenariusz i reżyseria Adam Wojtyszko. Dziękujemy. Bali się państwo, bo ja tak. Autor i reżyser Adam Wojtyszko jest nadal z nami, ponieważ słuchowisko jest nieprzyzwoicie, czy raczej było krótkie. Mlaskam na ten zarzut i sapię. No ja wiem. To nie jest zarzut. To jest taka figlarność jednak w tym określeniu nieprzyzwoicie. Mm-hmm. Ale to jeszcze mam szansę cię zapytać, bo fajnie się z tobą rozmawia. Skoro podjąłeś się napisania i realizacji tej serii, tego cyklu kryminalnego, to o czymś to świadczy? I tutaj mogę nie być specjalnie odkrywcza, jeżeli domyśla się, że lubisz kryminały, zarówno czytać, jak i oglądać? To jest tak, że nie mam jednej ulubionej konwencji. To się zmienia. Czasem zależy od pory roku, czasem zależy od tego, co mi aktualnie organizuje uczucia i emocje, ale kryminał ma w sobie taki przyjemny rodzaj określenia w konwencji, co powoduje, że zasady są dość przejrzyste i czytanie czy oglądanie pozwala wierzyć, że wiem, jak działa ta gra. I lubię być zaskakiwany, ale w obrębie pewnego pola manewru, pewnej planszy. Natomiast czasem wręcz przeciwnie. Lubię się czuć dezorientowany, odklejany, oszukiwany i wystrzeliwany na jakieś orbity, które są nieprzewidywalne zupełnie. No to drugie pytanie może ci się nie spodobać, bo chciałam cię zapytać bardzo też ambitnie twoje ulubione filmowe kryminały. Filmowe? No tak, żeby było inaczej. Nie, to nie potrafię powiedzieć. Czasem to są całe serie. Jeśli chodzi o kino, ja miałem tą przyjemność, że też wychowywałem się na klasykach takich właśnie już zupełnie uznawanych dziś za archaiczne, jak Sokół Maltański, przecież no, jak Morderca, no to są takie opowieści, które niektóre osoby już nie wiedzą, że inne tytuły wzięły od nich swoją strukturę. Ale też jakoś widzę i czuję to, że kryminał bardzo goni za współczesną diagnozą i próbuje opowiadać w taki sposób, żeby to było nowoczesne i jednocześnie aktualnie diagnozujące. Dobrze, to jeszcze tylko powiedzmy, że w listopadzie 4 odcinek, a ile będzie ich? 5. Do końca roku. Jeszcze w grudniu 1. Zaproszę współpracy kolegę. Tak mi się wydaje. No nie wiem, może spróbuję porozmawiać. Bardzo bym się cieszył, bo jest to coś, co... My też. No ale chętnie bym wtedy zaprosił do współpracy ludzi, którym ufam i których gust bardzo cenię, piszących, bo chciałbym też móc skonfrontować swój warsztat. Miło jest oczywiście móc napisać i wyreżyserować i to jest coś, co myślę, że dla twórcy to jest doznanie ekstatyczne wręcz, natomiast dla pokory i dla zdrowia psychicznego powinienem konfrontować z innymi. Nie możemy doczekać się już na 4 listopada niebawem, więc dzisiaj po prostu dziękuję ci. Dziękuję bardzo. To był do tej pory bardzo miły czas spędzany z tobą i tymi twoimi słuchowiskami. To naprawdę jest coś zupełnie innego niż wcześniej. Przygotowywane było dla nas w Teatrze Polskiego Radia. Oczywiście były to różne gatunki, różne formy, ale tego typu wcześniej my nie praktykowaliśmy. Cieszę się, jeżeli jakkolwiek mogę się przyczynić do tego, że ludziom milej płynie czas, to już jestem szczęśliwy. To życzymy, żebyś pozostał w tym stanie. Adam Wojtyszko był gościem sceny teatralnej Trójki. Do usłyszenia za tydzień. No a oto tradycyjnie uzupełniająca nasze spotkanie wiązanka melodii z filmów i seriali kryminalnych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.